ancora di blaccia, si scalla tonda che rion, sto vinner gravento vassì, sto lato mio doctrinon, e vorrei che ad arte sperpa tu, e vorrei che ad arte sperpa tu, bravo stiracchi cuffa lu, bravo sta brotta no. Σας καλωσορίζουμε σήμερα, μέρα της γιορτής. Εμείς ήμασταν από πριν μια ώρα εδώ. Ακούσαμε όσοι ακούσαμε. Θα το βρείτε στο site της Ελληνοφρένειας, επειδή τη συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφο Γιώργο Πετρόπουλο την ψάχνετε για τον Ζαχαριάδη. Τώρα ξεκινάει η κανονική Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έχουμε χαρά, τιμή και ό,τι άλλο μπορεί να το πει κανείς, να έχουμε δίπλα μας τον Κώστα Καζάκο. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε. Εγώ πολύ. Χαίρομαι που είμαστε εδώ. Και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Γιατί τους έχουμε αυτούς, τους δύο εδώ. Ταιριάζουν, μάλλον συμφωνούν με το τραγούδι που ακούμε. Βεβαίως είναι από το Mauthausen, από την παράσταση. Και περιγράφει τι ακριβώς η περίφημη σκάλα στο συγκεκριμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η παράσταση που ανεβάζεται φέτος, εδώ και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει, νομίζω. Ναι. Έχει τίτλο «Η Ανάκριση». Βασίζεται σε δίκη που έγινε για το Auschwitz. Και γι' αυτό είπαμε να είσαστε εδώ. Εμφανίζεται στο τέλος και ο Μπογιόπουλος, να το πούμε. Ναι, είναι η έκπληξη της παράστασης. Είναι ο 13ος του συγκροτήματος. Είμαστε 12 επισκηνής. Όχι ηθοποιός, ως δημοσιογράφος. Και εμφανίζεται και ένας σημερινός μάχημος και μαχητικός δημοσιογράφος που έχει το καθήκον να συνδέσει τα γεγονότα του τότε με το σήμερα. Γιατί τον απόϊχο αυτών των γεγονότων ζούμε σήμερα. Και είναι απαραίτητο ο Βάης. Δεν έβαλε φινάλε στο έργο του, ενώ είναι ντοκουμέντα, είναι το θέατρο ντοκουμέντο εγγενίασε ο Πέτερ Βάης, μεγάλος συγγραφέας, Γερμανός, άφησε το έργο του μετέωρο. Θα μπορούσε να το τελειώσει κάλλιστα βάζοντας την εκφώνηση των ποινών, έτσι την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι η δίκη. Το άφησε μετέωρο. Το έργο είναι η δίκη, έτσι. Η δίκη, ναι. Κάποιον... Είναι η δίκη της Φραγκφούρτης, η ιστορική που έγινε το 1964, 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, όπου οι διάφορες οργανώσεις που ψάχνανε να βρούνε τους κρυμμένους Ναζί, ανακάλυψαν μεγαλοθεσίτες στη Δυτική Γερμανία τότε, τους βασανιστές του Auschwitz. Στον κρατικό μηχανισμό της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας. Της Δυτικής, όπως λέγαμε. Τους ανακάλυψαν και τους ταυτοποίησαν με τις μαρτυρίες των επιζώντων από το Auschwitz, τους μήνυσαν και αναγκάστηκε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να τους βάλει σε δίκη. Λοιπόν, και μέσα από το έργο αποκαλύπτεται. Αυτό είναι ντοκουμέντα. Είναι αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα. Ό,τι καταγράφτηκε στη δίκη αυτή από τους μάρτυρες και από τους βασανιστές τα πήρε ο Βάης, ο οποίος παρακολούθησε τη δίκη, κράτησε 1,5 χρόνο η δίκη αυτή. Να φανταστείτε, τέλειωσε τον Αύγουστο του 65 και το Σεπτέμβρη παίχτηκε το έργο του σε 15 θέατρα μέσα στη Γερμανία. Έκανε πάταγο, διότι είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ούτε λέξη από αυτά που λέγονται στο έργο. Περιγράφει την καθημερινότητα στο Auschwitz. Λοιπόν, περιγράφει όλη τη διαδικασία από όταν φτάνανε τα τρένα φορτωμένα με τον κόσμο αυτόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι κατεχόμενες, και μέχρι τα κρεματόρια, μέχρι που γινόταν στάχτη. Είναι τρομακτικό η περιπέτεια αυτή που ζει κανείς, με έναν τρόπο πολύ ωραίο, έχει δραματοποιήσει το υλικό, αλλά κρατάει αυτό το θέατρο ντοκουμέντο, πρέπει να έχει ένα ύφος που να πηγαίνει στον κόσμο η ουσία του κειμένου και όχι ο συναισθηματισμός. Αυτό είναι θέμα αντιμετώπισης τώρα. Γιατί είναι, έρχεται σε μια εποχή που πολλοί προσπαθούν με διάφορους τρόπους χαλαρούς να αμφισβητήσουν όλα αυτά. Όχι μόνο να αμφισβητήσουν. Αυτό που είναι το σοβαρό είναι ότι βάλεται η μνήμη η οποία αδυνατίζει μέρα με τη μέρα. Και βλέπετε ανθρώπους ηλικιωμένους, μεσήλικες που θα έπρεπε να είχαν μια γνώση της ιστορίας αυτής και μένουν κατάπληκτοι, λέει, γινότανε τέτοια πράγματα. Να δείτε πόσο ο χρόνος τα πάει πίσω, τα σπρώχνει και εξαφανίζονται. Και όταν ο άνθρωπος δεν μελετάει την ιστορία, δεν έχει ισχυρή και ξύπνια μνήμη, δεν μπορεί να καταλάβει τι του γίνεται σήμερα. Η πιο δυνατή στιγμή, η πιο δυνατή περιγραφή κατά τη γνώμη σας στο κείμενο αυτό ποια είναι? Είναι 11 οδές, 11, 12, είναι 11 οδές, έτσι κομμάτια, τα λέει, είναι σαν ορατόριο, ναι, το έχει κάνει, τραγούδια ας πούμε, χωρίς να είναι, δεν είναι τραγούδια. Είναι ότι έχει μερικούς μάρτυρες, όπως ένα επιστήμονα γιατρό που έχει, που ήταν κρατούμενος και ο οποίος μετά από 20 χρόνια είχε φιλοσοφήσει το θέμα, ήταν επιστήμονας, σοβαρός άνθρωπος και λέει μερικά πράγματα στη δίκη τα οποία είναι συγκλονιστικά, όπως ένα που νομίζω είναι από τα ισχυρότερα στοιχεία του έργου, ότι εμείς, λέει, που ζούμε με εκείνες τις εικόνες, με εκείνο τον κόσμο, τα εκατομμύρια τους ανθρώπους μέσα σε γαυγίσματα σκυλιών, σε προβολής και φωνές, ξέρουμε, επειδή ρωτάνε όλοι, πώς καθότανε τόσα εκατομμύρια άνθρωποι παθητικά και τους εξόντωναν χωρίς να αντιδρούν. Και λέει, εμείς ξέρουμε ότι και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων υπομένουν παθητικά την εξόντωσή τους και μάλιστα με μέσα που θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από τα παλιά. Αυτό το βρίσκω όχι προφητικό, είναι συγκλονιστικό. Γιατί υπάρχει, διότι μια συζήτηση πώς το δέχτηκαν όλο αυτό, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, διότι τους έφταναν σε τέτοιο σημείο που ο θάνατος ήταν η λύτρωση. Να μην ξαναξημερώσει άλλη μέρα σαν αυτές που ζούσαν μέσα στο στρατόπεδο. Με πείνα, με βασανιστήρια, με εκτελέσεις, με... Το φόβο, τον τρόμο, και αρρώστιας. Φτάνει και αλλοιώνεται ο εγκέφαλος του ανθρώπου και δεν μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα. Ζει σε κατάσταση... Δεν ήταν απλά μια φυλακή. Πολλοί πηγαίνανε στο θάνατο σαν λύτρωση. Πολλοί κόσμος νομίζουν ότι ήταν μια φυλακή, ένα στρατόπεδο που ήταν μέσα για... Μα δεν ήξερε κανένας γιατί ήταν εκεί. Κανένας δεν ήξερε το λόγο για τον οποίο βρέθηκε στο στρατόπεδο. Στο Auschwitz, το Μπιρκενάου ή το... Ο Ράινεμπουργκ, πώς τα λέγανε, ο Ριάνεμπουργκ, τα Ντάχαου, το 70 στρατόπεδα. Να σας καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία. Εγώ πέρυσι πήγα στο Auschwitz και είναι ενδεικτικό σε αυτό που λέτε, ότι σε ένα από τα κτίρια, είναι 4-5 κτίρια, λειτουργούν ως μουσεία, στο Auschwitz 1, εκεί που γράφει η εργασία απελευθερώνει. Εκεί έχει προσωπικά αντικείμενα Εβραίων που ήταν το γυαλιστικό για τα παπούτσια. Δηλαδή δεν περίμεναν οι άνθρωποι, ετοίμαζαν βαλίτσες όταν τους λέγανε φεύγουμε, πάτε, όταν αδειάζαν τα σπίτια από την Κρακοβία κυρίως και από όλες τις περιοχές Πολωνίας, παίρνανε προσωπικά αντικείμενα χρήσιμα γιατί πάμε κάπου που πρέπει να είμαστε καλογιαλισμένοι, φροντισμένοι και οδοντόμενοι. Και ό,τι λεφτουδάκια είχανε. Ναι, ναι, ναι, καλά, αυτά τα πήρανε, τα μαζεύαν στο σταθμό και τα περισσότερα στην αποβάθρα του τρένου στο Μπιρκενάου. Αλλά είναι αυτό ότι δεν ξέρανε, γιατί απαντάω σε αυτό, ότι πώς το δέχτηκαν. Όλο αυτό, η ανθρωπότητα πώς το δέχτηκε και οι Εβραίοι πώς το δέχτηκαν. Όχι. Δεν ήξεραν, δεν φανταζόντουσαν ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι θα καίνε ανθρώπους και εκατομμύρια άνθρωποι θα μπαίνουν σκοτωμένοι. Τους πηγαίνανε στους θαλάμους των αερίων. Τους πηγαίνανε πρώτα για λουτρό. υποτίθεται, και γράφανα πάνω σε διάφορες γλώσσες χώρος λουτρών και απολυμάνσεων. Ναι. Και τους μπάζανε μέσα από 1000 έως 2000 ανθρώπους μαζεμένους. Τους χώνανε μέσα γρήγορα γρήγορα για τα κρυώ στο νερό. Μπαίνανε μέσα, γδυνώσανται, σφραγίζανε την πόρτα, βιδωτή η πόρτα, πώς είναι στα υποβρύχια που βιδώνουνε, βιδωτή η πόρτα και ρίχνανε το αέριο μέσα. Και πηγαίνανε οι περισσότεροι, ούτε καταλαβαίνανε. Κάποιοι υποψιαζόνταν. Ναι, ναι. Και στην πορεία κατάλαβαν. Έτσι, ναι. Α, άσε παιδιά, παιδιά, πλήθος παιδιών, εκατοντάδες. Νομίζω είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες αυτών που ανοίγανε μετά τα κρεματόρια, σε τι στάση βρίσκανε τους τα πτώματα. Ναι, περιγράφεται ναι, ναι, μέσα από μια μάρτυρα η οποία τάζησε πως ανοίγανε τις πόρτες των θαλάμων και πέφτανε απάνω τους οι νεκροί με τούφες μαλλιών στα χέρια τους, δαγκωμένοι από την αγωνία, με αίματα από τη μύτη, από το στόμα, μέσα σε μια κατάσταση, διότι αντιλαμβάνεστε, παιδιά, τα παιδιά από κάτω, οι γυναίκες και μετά οι άντρες κάνανε ένα σωρό, ένα βουναλάκι, διότι το αέριο ξαπλωνόταν κάτω στο έδαφος πρώτα και οι αδύνατοι, αυτό οι άλλοι σκαρφαλώναν πάνω στους άλλους για να γλιτώσουν 2 δευτερόλεπτα παραπάνω και γινόταν ένα βουνό. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι ο Θίασος επηρεάζεται τόσο πολύ από το έργο, από τις πρόβες ακόμα, που πολλοί ηθοποιοί δεν μπορούσαν να πούν τα λόγια. Τέτοια αναστάτωση παθαίνανε που ήταν ανατριχιαστικό. Ήθελε μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουν να έχουν μια αντικειμενική στάση απέναντι σε αυτά που λένε. Βάλτε μια τελεία. Εδώ έχουμε τον Κώστα Καζάκο, τον ακούτε, η φωνή τόσο γνώριμη, και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Ακούει και αυτός σαν καλός μαθητής. Για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά από το αρχείο της Ελληνοφρένειας θα ακούσουμε, δεν πρέπει να ζει πια, μια Εβραία της Θεσσαλονίκης, Ελληνίδα, περιγράφει στο δικό της στρατόπεδο, με χαραγμένο τον αριθμό στο μπράτσο, τι ακριβώς ζούσε. Είδαμε μέσα στο στρατόπεδο, αφού μας βάλανε τον αριθμό που είχαμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. Πολλοί, μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Στο Μπερζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι, τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα, τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσαν. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θένα γλώσσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θένα γλώσσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. μέσα σε μια ώρα. Βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε, γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε στην ξερολιθιά. Η φωνή του Νίκου Ξυλούρου, ο τίτλος του τραγουδίου 1940. Έχουμε εδώ τον Κώστα Καζάκο, Ελληνοφρένεια σήμερα, μπορούμε να την πούμε και επαιτειακή, και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Αφορμή είναι το θεατρικό έργο που ανεβαίνει στο θέατρο Τζένι Καρέζη, με τίτλο Ανάκριση. Αναφέρεται στα γεγονότα σε μια δίκη που έχει γίνει για τα όσα έγιναν στο Auschwitz. Τα αποτελέσματα του φασισμού στην πράξη τότε, επειδή τώρα πολύ ξεχνάμε και τα ψάχνουμε παράξενα. Ναι, γιατί υπάρχουν, ακούς παλαβά πράγματα. Όχι μόνο γι' αυτό, γενικότερα, αλλά νομίζω αυτό το θεατρικό είναι μια απάντηση. Όλο το θεατρικό και όσα λέει ο Μπογιόπουλος στο τέλος είναι μια απάντηση. Να κάνω ένα πολιτικό ερώτημα στον Νίκο Μπογιόπουλο. Ο κύριος Κεδίκογλου προχτές, με αφορμή μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι, και αναφερόμενο στην 28η, λέει ότι όλοι ενωμένοι τότε, το λένε πολλοί από τους παπαγάλους, καταφέραμε αυτά που καταφέραμε. Ήμασταν ενωμένοι τότε? Ναι, ήμασταν όλοι μαζί. Ναι. Πριν πω ποιοι ήμασταν οι όλοι μαζί, να πω για την παράσταση. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό έργο, με όλη τη σημασία της λέξης. Εγώ, ξέρεις, το έχω δει πολλές φορές. Το είδα στις πρόβες, το βλέπω κάθε βράδυ. Και επιλέγω να το βλέπω κάθε βράδυ, παρά το γεγονός ότι το ξέρω το έργο πια. Είναι μια, πώς να το πει κανείς, ξύνει μνήμες. Αλλά βασικά αυτό που γίνεται με αυτό το έργο είναι να ξύνει συνειδήσεις. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Θίασος ερμηνεύει αυτή την παράσταση. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Μπορεί ορισμένοι να νομίζουν ότι είναι ένα πιασάρικο έργο λόγω της εποχής. Θέλω να πω ότι εμένα ο Κώστας με ενημέρωσε για τα σχέδιά του αρχές καλοκαιριού. Δηλαδή ήταν μια επιλογή του Κώστα να ανέβει αυτό το έργο πριν φτάσουμε σε αυτά τα γεγονότα τα τελευταία, και αυτό είναι μια ένδειξη του αισθητηρίου που έχει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, όταν είναι μεγάλος καλλιτέχνης, και ο Καζάκος είναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν το έργο αυτό δεν είναι προϊόν της συγκυρίας των τελευταίων γεγονότων, το ότι ανεβαίνει δηλαδή αυτή την περίοδο, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέω, είναι αποτέλεσμα του αισθητηρίου ενός μεγάλου ηθοποιού και ενός σπουδαίου Θιάσου. Απ' την άλλη, έλεγες προηγουμένως για φαινόμενα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την παράσταση και μέσα από το έργο, ανθρώπων οι οποίοι 20 χρόνια μετά τον πόλεμο ήταν σε ηθήνουσες θέσεις του κράτους της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Δηλαδή βλέπουμε πρωταγωνιστές της παράστασης, κατηγορούμενους, οι οποίοι 20 χρόνια μετά, εγκληματίες, από βασανιστές του Auschwitz, είναι στη θέση του αστυνομικού διευθυντή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, τι πρωτότυπο, της Γερμανίας. Δηλαδή αυτό θυμίζει η περίφημη αυτή αποναζιστοποίηση, τάχα μου, τότε στη Δυτική Γερμανία, θυμίζει τη δική μας αποχουντοποίηση. Και τον πιο πριν, πρώτον μεταπολιτευτικό χρόνο. Οι σύλλογοι του 40 τι κάνανε με την μεταφυλιακή Ελλάδα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ως προς αυτό, πέρα από τα στοιχεία αυτά τα οποία αναδεικνύονται στην παράσταση, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι την αναδιοργάνωση των μυστικών υπηρεσιών του δυτικού τμήματος της Γερμανίας αμέσως μετά τον πόλεμο την ανέλαβε ο κύριος Ρέιχαρντ Γκέλεν. Αυτός ο κύριος ήταν ένας ναζί εγκληματίας, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για την αντισοβιετική κατασκοπία και καταζητούνταν τότε από την Σοβιετική Ένωση. Σε αυτόν δόθηκε η αρμοδιότητα αμέσως μετά τον πόλεμο να αναδιοργανώσει όλες τις μυστικές υπηρεσίες της δημοκρατίας πια της Γερμανίας μετά τον πόλεμο. Ερώτηση αφελούς. Μα πώς η δημοκρατία μετά χρησιμοποίησε τους εχθρούς της για να λειτουργήσει και να προχωρήσει? Και μετά από ένα τέτοιο γερό σοκ όπως ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο δεύτερος παγκόσμιος, αυτή η ήττα για τη Γερμανία. Ναι, δεν πρόκειται βέβαια αυτό που λέμε τώρα, πώς αυτά τα πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν για την αναδιάρθρωση των μηχανισμών του δυτικού κόσμου. Δεν ήταν κάτι το οποίο αφορούσε μόνο τη Γερμανία. Για παράδειγμα, ο Αδόλφος Χόισιγκερ ήταν ο πρώην αρχηγός του επιτελείου στρατού της Βέρμαχτ. Αυτός ο κύριος, αμέσως μετά τον πόλεμο, διορίστηκε αρχηγός του επιτελείου στρατού της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και μάλιστα τοποθετήθηκε και πρόεδρος της μόνιμης στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ. Τέτοιου τύπου αποναζιστοποίηση είχαμε, έτσι. Για να έρθουμε τώρα στο όλοι μαζί του κυρίου Κεδίκλου. Πράγματι, τότε οι Έλληνες ήταν όλοι μαζί το 1940. Ήταν όλοι μαζί εξ εκείνων οι οποίοι δεν ήταν δοσύλλογοι, δεν ήταν μαυραγορίτες, δεν ήταν γερμανοτσολιάδες και δεν ήταν και ταγματαλίτες. Όχι ταγματασφαλίτες, ταγματαλίτες. Όλοι αυτοί ήταν μαζί από τη δική τους τη μεριά. Και υπήρχε βεβαίως και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που βρισκόταν στην άλλη πλευρά. Σε αυτή την άλλη πλευρά δεν ήταν φυσικά οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, απόγονος των οποίων είναι ο κύριος Κεδικόγλου. Αυτοί δεν ήταν παρόντες, ήταν απόντες από αυτή τη μάχη Λίβανο, που έδωσε τότε. Κάιρο, Λίβανο. Άλλοι ήταν στο Κάιρο, άλλοι ήταν στο Λίβωνο, άλλοι ήταν στο Λονδίνο και άλλοι ήταν στα σπίτια τους. Και δεν ήταν μόνο τοπικό θέμα, είχαν καταδικάσει πολλά κόμματα την αντίσταση και τις προσπάθειες που γινόντουσαν κατά τον ότι ηρεμήστε, ησυχάστε να περάσουμε αυτό που γίνεται, είναι πολύ ισχυρή που πάμε να τα βάλουμε με τον μεγαλύτερο στρατιωτικό μηχανισμό. Ξέρεις, η ιστορία γράφεται στα μέτρα των νικητών. Βεβαίως, πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα με την ιστορία να γραφτεί στα μέτρα των νικητών, όταν στον τόπο που επιχειρείται αυτό έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα. Και στην Ελλάδα χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Και αυτοί που το έχησαν είναι και πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην επιτρέπουν σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να παραχαράξουν την ιστορία να περνάει η παραχάραξη. Θα θυμάσαι τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό της χώρας τον εγγονό, να πανηγυρίζει και να διαφημίζει το γεγονός ότι ο παππούς του απελευθέρωσε την Αθήνα, ο παππούς του μόνος του, ο Γεώργιος Παπανδρέου, στις 18 Οκτώβρη του 1944. Όταν και ήταν η επίσημη τελετή πάνω στον Ακρόπολη. Βεβαίως στις 12 Οκτώβρη που πραγματικά απελευθερώθηκε η Αθήνα, ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν αλλού. Ήταν αλλού. Ήταν στην Αθήνα βέβαια πράγματι όταν στις 3 Δεκέμβρη του 1944. Στις μηχανογραφίες ήταν και στο πώς θα ελεγχθεί ο λαός. Και βασικά ήταν στην Αθήνα στις 3 Δεκέμβρη του 1944. Όταν έδωσε την εντολή στο Σκόμπι να χτυπήσει με τα όπλα στο Σύνταγμα αυτούς οι οποίοι λίγους μήνες πριν είχαν απελευθερώσει την Αθήνα. Και είναι και στις 18 που είπε λαοκρατία θέλουμε, επειδή τον πίεζε από κάτω ο κόσμος. Ναι, θέλουμε. Κοροϊδεύοντας και λαοκρατία. Εγκαινιάζοντας την κοροϊδία της οικογένειας Παπανδρέου. Επίσης δεν θα πάρθουν νέα μέτρα. Ναι, από τότε. Δεν έδωσε εντολή στο Σκόμπι, έπαιρνε εντολές από το Σκόμπι. Για την ακρίβεια. Από το Λονδίνο. Για την ακρίβεια. Απευθείας. Ακριβώς. Για την ακρίβεια. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, για να θυμηθούμε ένα ηχητικό απόσπασμα που εδώ σε εκπομπή μας έχει σημαδέψει, το ακούμε συχνά, όλο το θεατρικό βέβαια. Ενώ συνέβηναν αυτά, η πολιτική ηγεσία έφευγε ή από το σπίτι της ή με μηχανογραφίες ήταν κατά των λαϊκών διεκδικήσεων και αντιδράσεων, υπήρχαν κάποιοι έγκλειστοι. Το μεγάλο μας τσίρκο παρουσιάζει πολύ ωραία εκείνη τους κομμουνιστές στην ακροναυπλία. Ελάτε λοιπόν 33 χρόνια πίσω. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο. Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο. Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά, δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμείς δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α, καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω? Έτσι, από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπιες όσο. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. πάνε και σαν να ζητάνε ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Απόσπασμα από το μεγάλο μας τσίρκο, έτσι, η παράσταση Ιάκωβου Καμπανέλη που διατρέχει την ελληνική ιστορία. Αυτό ήταν από τους κομμουνιστές που τους παρέδωσαν οι ντόπιοι στους Γερμανούς. Που είναι πρωτοφανές γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πολιτικούς κρατούμενους να τους παραδίδει το καθεστώς στον εχθρό. Δέσμιους. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ. Μόνο εδώ. Ναι, εδώ συμβαίνουν τα πάντα. Δεν έχει, είναι πρωτοφανές, είναι παγκοσμίως αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη τότε. Το φασιστικό καθεστώς μεταξά παρέδωσε τους Έλληνες πολιτικούς κρατούμενους στους Γερμανούς. Ανάμεσά τους βεβαίως, γιατί μιλάγατε την προηγούμενη ώρα, το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ τότε, τον Νίκο τον Ζαχαριάδη. Και τους παρέδωσε όχι για να καλοπεράσουν βεβαίως, για να μαρτυρήσουν στα κάτεργα της Γκεστάπο και να μεταφερθούν στα Auschwitz και στα Ντάχαου, όπως και μεταφέρθηκε και ο Ζαχαριάδης βέβαια τότε. Αυτό ήταν το πατριωτικό καθεστώς μεταξά, ηρίστο εμπαρόν. Επειδή αναθεωρείται και αυτό. Γίνονται εκδηλώσεις, να θυμηθούμε τι ακριβώς έκανε ο μεταξάς κτλ. Θα πάμε σε διαφημίσεις τις δεύτερες και συνεχίζουμε. Ο κύριος Καζάκος είναι η φωνή που ακούτε, αν δεν το έχετε καταλάβει, και ο Νίκος Μπογιόπουλος. Λέει ακροατής, καλημέρα σας. Το έργο αυτό το πρωτάκουσα τη δεκαετία του 80 για το θεατρικό, λέει, την ανάκριση, στο ραδιόφωνο τότε τη ΕΡΤ. Ήμουνα 15-16 χρονών τότε και μετά από καιρό έβλεπα σκηνές του έργου στον ύπνο μου. Πρέπει να το δουν όλοι. Λέγει το θεατρικό αυτό που συζητάμε και είναι η αφορμή που σας έχουμε εδώ και τους δύο, τον κύριο Κώστα Καζάκο και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό το έργο τώρα, σε αυτές τις μέρες που περνάμε, το θέατρο έχει υυξημένες ευθύνες απέναντι στο κοινό. Δεν μπορεί το θέατρο τώρα να πηγαίνει να ξαπλώνει στην παραλία να λιάζεται. Ούτε είναι για φρουφρού και αρώματα που λέμε. Πρέπει να δίνει στο κοινό τροφή, πληροφορίες, να του ξυπνάει τη συνείδηση, να του ξύνει τη μνήμη, η οποία πρέπει να είναι ενεργή, δραστήρια, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και έχω την πεποίθηση ότι πρέπει να το δούνε κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά, οι νέοι. Είναι πολύ χρήσιμο, πολύ ωφέλιμο και είναι και σπουδαίο έργο. Δεν είναι κανείς παραχωρήσεις, δεν είναι παιδικό θέατρο. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο για τους νέους που δεν έχουν γνώση των γεγονότων. Και αυτή την κουβέντα που ακούμε συχνά, εγώ τα ακούω και στις σχολές του θεάτρου, που ρωτάς, λες ένα παιδί τι έγινε τη δεκαετία του 50, και η απάντηση που ακούς τώρα από τελειόφυτος του Λυκείου, άμα τι με νοιάζει εμένα τι έγινε το 50, εγώ γεννήθηκα το 92, λέει. Αυτό το πράγμα είναι η ουσία της χειραγώγησης του λαού μας. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Δεν έχουμε καμία προοπτική να βγούμε από αυτό το τέλμα, από αυτή την απάνθρωπη κατάσταση που μας έχουν επιβάλει. Εάν οι νέοι μας τουλάχιστον, ας τους παλιούς τώρα, άλλοι θυμούνται, άλλοι δεν θέλουν να θυμούνται, άλλοι έχουν συμφέρον να μην θυμούνται. Αλλά οι νέοι πρέπει να ξυπνήσουν. Γιατί είναι το μέλλον του τόπου. Αλλιώς θα δραπετεύσουν όλοι στο εξωτερικό. Θα μείνουμε ένας χώρος γερόντων εδώ. Σε σχέση με το φασισμό δεν θα δραπετεύσουν απλά. Είναι πολύ πιθανό να σκοτωθούν από το φασισμό, να ζήσουν άσχημα από το φασισμό, να διωχθούν από το φασισμό. Είναι άμεσο θέμα πάνω τους, όχι η χώρα γενικότερα. Μα ζουν άσχημα. Ναι. Ζουν χωρίς καμία προοπτική. Είναι, η ζωή έχει αδειάσει από περιεχόμενο. Δεν τη θέλεις να τη βλέπεις, να τη ζεις όπως είναι. Και πρέπει να ξαναβρει το περιεχόμενό της. Αυτό που θέτουν πολλοί, για να έρθουμε και στο σήμερα, είναι ότι τα ίδια ήταν έτσι κι αλλιώς. Τι μας τα λέτε κι εσείς, τα βλέπω εδώ και σε κάποιους ακροατές. Κομμουνισμός, φασισμός ήταν το ίδιο. Νίκο. Ναι. Ναι. Η περίφημη θεωρία των δύο άκρων, έτσι. Ναι, τότε, ναι, γιατί ναι. Έχουμε άλλο σήμερα. Η αποκαλούμενη και ανιστόρητη. Ξέρεις, είναι εξαιρετικά ιστορική θεωρία αυτή. Έχει μεγάλη ιστορία αυτή η θεωρία. Ως παιδάκι θυμάμαι, αμέσως μετά τη Χούντα, όταν διαδήλωναν οι άνθρωποι στους δρόμους, η τότε κυβέρνηση Καραμαλή μιλούσε για αριστεροχουντικούς. Οι διαδηλώσεις τότε ναι. Δεν βαφτίζονταν ως το άκρο το ένα που εξεγείρεται απέναντι στην πολιτική της Λιτώτης, θυμάσαι ναι, ναι, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ήταν, ο Κώστας θα τα θυμάται καλύτερα. Έτσι κατηγορούντο τότε λοιπόν ως αριστεροχουντικοί. Ο πρώτος δε υποβολέας αυτής της θεωρίας της μέρες μας είναι και αυτός ο οποίος κατά τα άλλα θα μας σώσει από το φασισμό, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 προχωρά σε αυτή την, θα μου επιτρέψετε να πω, αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Από τη μια μεριά λοιπόν ο κομμουνισμός, από την άλλη μεριά ο φασισμός. Πρόκειται για τα συγκοινωνούντα δοχεία που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις μισές χώρες της οποίας συγκυβερνούν φασίστες και στις άλλες μισές τα φασιστικά κόμματα γνωρίζουν τεράστια άνθηση στις μέρες μας. Τώρα βέβαια από την άποψη της ιστορίας αυτό το οποίο αξίζει και πρέπει να καταγραφεί είναι ότι η νίκη του ανθρώπου απέναντι στο φασισμό, η αντιφασιστική νίκη υπήρξε ένα πανανθρώπινο επίτευγμα το οποίο κατορθώθηκε με ανίποτες θυσίες της Σοβιετικής Ένωσης και του Κόκκινου Στρατού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι για να καταλάβει κανείς ποια είναι η σχέση του κομμουνισμού με το φασισμό, θα πρέπει να υπενθυμίσει ότι σε αυτή τη μάχη του ανθρώπου απέναντι στο φασισμό, σε ένα πολεμικό μέτωπο το μήκος του οποίου ξεπερνούσε τα 6.000 χιλιόμετρα, ο Κόκκινος Στρατός έδωσε αδιάλειπτα μάχες για 1.400 μερόνυχτα. Κάθε λεπτό του πολέμου, η Σοβιετική Ένωση είχε κατά μέσο όρο 9 νεκρούς. 507 νεκρούς κάθε ώρα. 1.400 νεκρούς κάθε μέρα. Αυτά είναι τα στοιχεία των σχέσεων του κομμουνισμού με το φασισμό. Λένε όμως ότι είχε υπογραφεί η περίφημη συμφωνία Στάλιν-Χίτλερ. Ναι, ναι, ναι. Το Μολότοφ-Ρίμπεντροφ. Στο. Το 39. Πόλεμο αυτό λοιπόν. Σε αυτό τον πόλεμο. Σε ένα πόλεμο που η Βρετανία είχε 375.000 νεκρούς. Και η Αμερική είχε περίπου 400.000 νεκρούς. Η Σοβιετική Ένωση προσέφερε 20 εκατομμύρια παιδιά της. Και άλλα 10 εκατομμύρια ανάπηρους και τραυματίες. Αυτή είναι η σχέση των κομμουνιστών με τον φασισμό. Δηλαδή, μιλάμε για μια σχέση που χωρίζεται με το περισσότερο αίμα που χύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Αυτή είναι η σχέση και η μοναδική σχέση η οποία μπορεί να υπάρξει. Για πες και για τις συμφωνίες. Τώρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι μιλούν για τη συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ το 1939, έχει σημασία η ημερομηνία το 1939. Πρώτον, ξεχνούν να μας πούν ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία φιλίας. Ήταν ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Το οποίο ήταν αναγκαίο εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα αστεί ιστορικοί καταγράφουν αυτή τη συμφωνία ως μία από τις μεγαλοφιέστερες κινήσεις του Στάλιν και της Σοβιετικής ηγεσίας, ώστε να προετοιμαστεί μπροστά στην επερχόμενη επίθεση των χιτλερικών ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Αποδείχθηκε τρία χρόνια μετά. Γυρίστο εμπαρόδο. Ο πόλεμος αυτός τελικά που στόχευε. Στόχευε ουσιαστικά στην διάλυση και στην κατάλυση του Σοβιετικού κράτους. Έτσι, αυτό είναι το σοβαρό. Έτσι. Όσοι μιλούν βέβαια για αυτό το σύμφωνο μη επίθεσης, ξεχνούν ότι ένα χρόνο νωρίτερα, την 1η Σεπτέμβρη του 1938, έχουμε τη συμφωνία του Μονάχου, όπου σε αυτή τη συμφωνία ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη και οι εκπρόσωποι των δημοκρατιών της Αγγλίας και της Γαλλίας. Πήγαν στο Μόναχο, Τσάμπερλεν και άλλοι. Πήγαν εκεί. Ο δεν Νταλαντιέ έγινε κάπου αλλού. Και ο Τσάμπερλεν. Πήγαν οι πρωθυπουργοί στο Μόναχο. Έκαναν την συμφωνία φιλίας με τον Χίτλερ και με τον Μουσολίνι. Όταν η Σοβιετική αυτό Ένωση. Αυτό δεν αναφέρεται από κανέναν. Ποτέ και πουθενά. Εδώ όταν ακούσεις την τηλεόραση, αυτό δεν το αναφέρει κανείς. Ποτέ και πουθενά. Όταν λοιπόν επί ένα χρόνο η Σοβιετική Ένωση εκλιπαρούσε στην πραγματικότητα τις αστικές δημοκρατίες να συμπτυχθεί αντιφασιστικό μέτωπο, αυτοί έκαναν συμφωνία φιλίας με τον Χίτλερ και με τον Μουσολίνι. Ένα χρόνο πριν, το 1938. Αυτή λοιπόν είναι η, αυτή είναι η σχέση των κομμουνιστών με το φασισμό. Δηλαδή, είναι πραγματικά, δες το και με οικονομικούς όρους, αλλά βέβαια όταν μιλάμε για ζωές ανθρώπων, τα οικονομικά στοιχεία είναι δευτερεύοντα, αλλά ακόμα και αυτά έχουν την αξία τους. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στήχησε στη Σοβιετική Ένωση σε υλικές ζημιές το ηλικιώδες ποσό των 485 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι τα χρήματα που κόστισε ο πόλεμος σε όλους μαζί τους υπόλοιπους. Ναι. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για 1.700 πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης απολύτως κατεστραμμένες. Μιλάμε για 70.000 χωριά τα οποία ισοπεδώθηκαν και μιλάμε βασικά για 30 εκατομμύρια θύματα. Θα το επαναλάβω λοιπόν. Η μόνη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον κομμουνισμό και στο φασισμό είναι ωκεανή αίματος. Αυτό τους χωρίζει. Και βεβαίως τους χωρίζει και αυτή η ιστορική φωτογραφία. Όταν στις 9 Μάη του 1945 ο στρατιώτης του κόκκινου στρατού υψώνει την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ, που δηλαδή στην καρδιά του κτίνους. Όσοι λοιπόν επιδιώκουν και προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία, να ανακαλύψουν σχέσεις ανάμεσα στα δύο, θα έχουν την τύχη που έχουν στην ιστορία όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να κανιβαλίσουν την αλήθεια. Αυτή θα είναι η τελική κατάληξη. Βάλε τελεία τις τελευταίες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Είναι όρκος των ταγμάτων ασφαλείας, επειδή στα πάνελ τα τηλεοπτικά αναθεωρείται και αυτό, και από χρυσαυγίτες και τα λοιπά, υποταγή στο Χίτλερ. Μα πρόσεξε τώρα πόσο σύγχρονο είναι αυτό που ακούμε, έτσι. Δεν είναι μόνο γιατί ο Κεάδας, πώς τον λένε αυτό, ναι. Κεάδας. Που έπαιρνε και ριζοσπάστη, λέει ο παππούς. Το 60 όμως. Το 60, ναι, όταν ο ριζοσπάστης ήταν στην παρανομία. Ναι, αυτός ναι. Πήγαινε στα περίπτερα και έπαιρνε ριζοσπάστη. Ο παππούς, ναι. Ο παππούς. Δεν είναι μόνο ότι αυτός βγάζει τραγουδάκια υπέρ του Auschwitz. Και δεν είναι ότι ο άλλος λέει ζήτω μεταξάς και οι ταγματασφαλίτες κτλ. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι η κομπάρση της ιστορίας. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι αυτοί που βρίσκονται, όπως λέμε και στην παράσταση, πίσω, πάνω και δίπλα σε αυτούς όλους. Η Siemens λοιπόν είναι η εταιρεία με την οποία ως γνωστόν το ελληνικό κράτος έχει κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό για τις μίζες. Πρόσφατα. Η Siemens είναι η ίδια εταιρεία που έλυνε και έδαινε επιμεταξά. Ο επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα, ο Βουλπιώτης, ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε και χρηματοδότησε τη δημιουργία των ταγμάτων ασφαλείας το 1943. Ο ύμνος αυτός λοιπόν τώρα που ακούσαμε, ο όρκος αυτός που ακούσαμε, υπερ Χίτλερ κτλ. Κτλ. Είναι made in Siemens. Siemens. Αυτή τη Siemens, τη σημερινή εταιρεία. Μην αρχίσετε να σπάτε τώρα στο σπίτι σας ό,τι Siemens έχετε. Όχι, αλλά να σου πω, εγώ μόλις τελείωσε η παράσταση ένιωσα ένοχος επειδή έχω κάνα δύο συσκευές. Ας μην το αποκαλύψω, ναι. Ένιωσα κάπως επειδή μια καφετιέρα είναι. Μα αν αρχίσουμε έτσι δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Τι όλα όσα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, σπάστε τα στην Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι. Δεν ξέρουν και δεν το πιστεύουν όμως τους πεις ότι τα τάγματα ασφαλείας ορκιζόντουσαν στο Χίτλερ. Ναι. Ή όταν κάνουμε εμείς εδώ αφιερώματα ότι οι Γερμανοί, οι πρόγονοι ιδεολογικοί των σημερινών χρυσαυγητών φασιστών, έκαψαν, βίασαν, σκότωσαν χιλιάδες Έλληνες, Ελληνίδες, τις κλείναν στις εκκλησίες και τους έκαιγαν. Δεν τα πιστεύουν αυτά. Το αντιμετωπίζω εγώ εδώ στα μηνύματα που βλέπετε. Αυτό πώς το ερμηνεύετε? Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε? Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Να πω κάτι όπως το βιώνουμε και στην παράσταση. Είναι αυτό που έλεγε ο Κώστας. Δηλαδή υπάρχει κόσμος και λέει, μα γίνονταν αυτά τα πράγματα. Έλεγα προηγουμένως για τις Ζήμενες. Ξέρεις, μία άγνωστη ιστορία του πολέμου, μετά τον πόλεμο, όλοι ξέρουμε τη δίκη της Νιρεμβέργης. Ναι. Έτσι. Κανένας όμως δεν θυμάται τη δίκη των βιομηχανιών που έγινε μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης. Η δίκη των βιομηχανιών δηλαδή που συνεργάστηκαν με το ναζιστικό καθεστώς. Γιατί κανένας δεν το θυμάται? Πρώτον διότι η δίκη αυτή σταμάτησε. Σταμάτησαν τα κονδύλια τα οποία έστελνε το αμερικάνικο κράτος τότε στη Γερμανία, η οποία βρισκόταν υπό καθεστώς ΥΠΑ της αρμοστίας, και διεκόπη η δίκη αυτή βιαίως. Και δεύτερον, μετά από δεκαετίες τα βιβλία ξαναγράφτηκαν. Η ιστορία έπαψε να τη διηγούνται με τον τρόπο που συνέβη. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι εταιρείες, μεταξύ των άλλων οι Ζήμενες και τα λοιπά, βγήκαν αθώες περιστερές. Διότι κανείς δεν διδάχτηκε, κανείς δεν έμαθε τι ακριβώς συνέβαινε τότε με αυτές τις βιομηχανίες. Όπως ας πούμε τα παιδιά πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, πάρτε στα χέρια σας το βιβλίο της έκτης δημοτικού. Θα δείτε τι γράφει μέσα για το Μεταξά. Τι γράφει μέσα για το Μεταξά? Ότι ήταν περίπου και φιλολαϊκό το καθεστώς του Μεταξά. Βέβαια. Του φασίστα δηλαδή, ναι, του Μεταξά, ναι, έτσι. Βέβαια. Του Ρετσινόλαδου. Του και φασίστα Γιώργιος, του Ρετσινόλαδου. Δεύτερος και όλα ήταν. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, έχουμε εδώ κάποιες ερωτήσεις. Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση, να κάτι ομογενής από το εξωτερικό και αν θα την προλάβουν τα Χριστούγεννα, ρωτάνε. Θα την προλάβουν. Θα το παίζουμε όλη τη σεζόν. Είναι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. Έτσι καλά δεν τα λέω. Ναι. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ακαδημία, το ξέρουμε όλοι το θέατρο. Και με ένα θίασο που είμαι ευτυχισμένος που συγκροτήθηκε. Είναι καταπληκτικοί συνάδελφοι και οι συνεργάτες, ο σκηνοθέτης ο Σταύρος ο Τσακίρης, η Στικοπούλου η Θάλια που έκανε τα σκηνικά και ο Θίασος με την Εύα την Κοταμανίδου, με το γιο μου τον Κωνσταντίνο, το Θόδωρο τον Γράμψα που έπαιζε πέρσι το Μάτι στο Μπρέχτ, στο Μπούντιλα, με το Κώστα τον Μπάρα, τον Παύλο τον Ορκόπουλο. Τώρα του θυμάμαι όλους. Ο Σπύρος ο Τσεκούρας. Ο Σπύρος Τσεκούρας, ο Ευθύμης ο Ξυπολιτάς. Η Τζένι Κόλια. Η Τζένι Κόλια. Είμαστε 12 και ο συνεργάτης από εδώ. Και ο 13ος. Που επίσης είμαι ευτυχής που συνεργαζόμαστε σε αυτό το. Έχει το κλείσιμο της παράστασης, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλά να πάνε. Θα δώσουμε και προσκλήσεις από την εκπομπή. Εμείς το έχουμε δει, θα το ξαναδούμε. Πραγματικά αξίζει. Η πρόταση της εκπομπής για όλη τη σεζόν θεατρική. Δεν πρέπει να υπάρξει ακροατής, πολίτης, άνθρωπος σκεπτόμενος και μη σκεπτόμενος που δεν πρέπει να περάσει από το θέατρό σας. Για να αρχίσει να σκέφτεται. Για να αρχίσει επιτέλους μετά από όλα αυτά να έχει ένα ερέθισμα γερό να σκέφτεται. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.